ويقول الانسان ايذا ما مت دا تردي پر یو باب برابر شو دویم باب کی روکی گی فدی دویم باب کی سدی اس دک خلق چ کم د دی لغنا انکار کی د دغه توحید د دین انکار کی اگے ته زجر نہ ور کی دا وی بد اعمال بد افعال بد اقوال ذکر کی کو زجر نہ ور کی شپک دواجر بی خا نو اول ار یو بد فرغان سو تخویف امراضی نو اول بدر ور کی په انکار د قیامت دی قیامت نه منی بیا بد نو اگے سره بیا تخویف خپل بیا بد اگر ور کی پس باندې فدی خبره باندې کی دوی دنیا اخلی او په مقابله د قران کی نو هغه بس کوي پاغي باندې بدجر او کی پس بیا روح خپل تخویف بیا بد اگې نه پس کوم دې زجر بی پس باندې چې دوی دغه کوي عزت حاصلې پس باندې په شرک باندې چې مونږ ته په شرک باندې عزت نه حاصل کو سلورم زجر باور کی چې دوی الیه د الله تعالی نه غیر کوم دین هغه ولې دې پاره د عزت پینځم خبره دادا چې زجر کوي پس باندې او پینځم زجر باور کی په دې خبره باندې دوی د شیطان تابعداری کوي نو شپږم زجر باور کی په دې خبره باندې چې دوی دا دعوه کوي چې الله تعالی لره ولادت دی نو دا شپږ زواجری چې دا مشرکان دا په دومره د ګندینو ډکتي ادي راځي او ځان نه دین جوړوي زمونږ خپل دین دی الله تعالی پرات کوي او تخویفات په دې میاں کې ورته خاصه شو او یقول الانسان وایدا انسان اذا ما متو دا ول انکار انکار کوي د قیامت نه اذا ما متو آیات ز مرشم لسوف اخرج حیا نو خامخا زب بیا را پاسول شم دا دا نا خو ویل ری خبره دا پوښ وی دا دا استفهام انکاری دی دا دا څنګه پوښتنه کوي کنه خاطر ز مرشم بیا را پاسما نه مړه دا څه خبره اولا یذکر الانسان الله جواب ورکړي اولا یذکر الانسان آیا دا انسان نه یادای انا خلقناه چې مونږ دې پیدا کړو من قبل مخکله دینا ولم یکو شیئا او دې هیڅ شی نه وو اوس خو دې بیا ما ډوکی بدی خوره بدی مخکې ته هیڅ نه وی هیڅ نه وی تاسو یې څه چارته پوښ وی او ته مارا پیدا کړې دوباره نه شم را پیدا کولې نقاش نقش ثاني بهتر کشد ز اول فورب دې کړنا سرنهم نو قسم دې پرب ثابان دې لنحشرنهم خامخارا جمع کوو مونږ دوی وشیاطینا او هغه دې شیطانان ملګری ثم لنقدرنهم نو بیا به حاضر کوو مونږ دوی لرا حول جهنم اگر چا پیرړ جهنم نا جسیان جسیان په ګوندو پوښې په ګوندو باندې بلاسي ګیر چا پیرنا اسی یا بل مانو جسیان ډلې ډلې دا پر جهنم نا ګیر چا پیرې ثم لنن ذعنا نو بیا به مونږ راو باسو چې جهنم نا ګیر چا پیر را جمع کو نو بیا به راو باسو من کل شیات الدهر ډلنا ایهم اشد علی الرحمن عتیا چې کم یو سخت پر رحمان باندې سرکښا د رحمان ډیر سرکښا سوکو هغه به بیا راو باسو چې راوی باسو نو ثم لنحن بیا مونږ پویو اعلم ثم لنحن اعلم بیا مونږ خو پویو بلذین پاکستان باندې هم اولا بها سلیا چې هغه ډیر حقدار دی بها پدې اور باندې سلیان په داخلي دوکې چې کم یو مخ کې داخل کو ها کم یو مخ کې داخل کو د مقصدی دغه آیات معنا په دغه شکل باندې کوي نمتاز من کل طائفتن مونږ به هر طائفین را او باسو سجه من من کل طائفتن من طوائف الغی والفساد د هر طائفې د گمراهی او د فساد نه مونږ را او باسو اعصاهم فاعصاهم د ټول نغټ نا فرمان با ول او بس تراوځ پوه شي فاعصاهم بیا غي پس یقبل نا فرمانا بیا بس تلکو واعطاهم فاعطاهم سرکش او بیا داغه نه پس بل سرکش داغه نه لاندې سرکشا فاذا اجتمعوا کله تراجم شي طرحناهم فی النار علی الترتیب بیا به اور تم داسه په ترتیب غورځو نو څنګه به نقدمو بالعذاب اولاهم فاولاهم بیا چې کم ډیر حق دار دی غاول ور غورځوي چې کم داغه نه پس ته پس رست ور غورځوي الله وی دا ماته پتر دې پکې پیژنم چې کم یو دی و ام منکم الا واردها او نشته رستاس نه یو تن الا واردها مگر داخلي دن کې دی جهنم تا ها کان علی ربک حتما مقضیا ددا فیصله علی ربک پرفتا باندې حتما مقضیا ضروری خبره فیصله کړی شوی حتما حتمی دا ته ضروری دا او مقضیا فیصله کړی شوی فیصله الله او جما کړی اوس دل تک دار کې دی باندې کلام کوم و ام منکم الا واردها نشته رستاس نه مگر خامخا دی جهنم ته داخلي موږ او تاسو ټول به داخلي وو دغه تحلت القسم په حدیث کې وای الله قسم خوړلې ور داخلي کې اوس پس تل کې نو باز خو وای دا خطاب کافر ته لري بیا خو خلاص شو غیب ورځي دویم دا دی و ام منکم الا واردها دا ورود چلی دا پا دو قسمه ده یو دا سیاحت دا پارا دا فیل دا پارا او یو دا عذاب پا توربانه ده نو مسلمانان با وردی دا فیل دا پارا چه وردی جانم که وی ورگه کاسر سنگ در نوات دی پا کسنگ پاکی پروته دا بلار چل تا بچکر لگه پوشوی نو دا ال تا دا دی دا پارا ورده لیدی او کاسر چی دیگه پا تور عذاب ورده لیدی درم خبر دارا و ام منکم الا واردها ورود دا اغی پملا باندې تیری دل دی نو غا سترات په جهنم پملا باندې لکنه په اغی باندې بلا ټول سکی یا اغی باندې هر سړی تیریږي اغی کې څوک بچکی دن کې نشته ده دا ورود خامخه داخلي دو ته نه وای تیری دل دی پاغي باندې لکه سورته قصص کې براتی ولم ما ورد ما امدین هر کله چې موسی علی السلام ورغه وبود امدین تن ور داخل شوی ورته نو خا هل تا کوین فاته ورغه نو دغه دغه دی نو دا دادری توجیګانی پکې کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجل الذين تقون بیا من بچکو آقا سانچه تقوی کرده بشارت ته و نظر الظالمین بیا تخویف شو او پری بگدو مون ظالمان فی آفا دی جهنم که جسیین پراتو دیو فکیل تا پراتی پا گوندو باندی بای و ایدا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن داوست بل زجر ورکی ولکه دا مشرکان چیدی فدوی قرآن دیو بیا بد لگی نو دا آغی دغی بیانی و ایدا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن کلا چلو استیش فدوی بانی آیاتنا زمونگ واضحا نو قال الذین کفروا یا کسان چه کافران دی للذین آمنوا آکسان چه مومن عندي وي اجل الفريقين خير مقاما پس منچه میگویم تنبوری منچه میگویم آقا کسدا چه آقا ورته قرآن بیانه دیو تسوی وی ایل فریقین خیر مقاما کم یو پا دول دلو که پا منکه خزای والا دی زما خبر نده کستا خبر نده پس بی و احسن و ندیه او کم یو خده پا اعتبار ده مجلس ترا زما او گوره دو ملقات در تفل ده او ستاس دی ملخوات پرده کر آقا لی ما تا قرآن وی دا خبرو تشورو که اللہ وی و کم اهلکنا قبلهم سمرمی حلاک کردی دی مخیر دوین من قرن ده پیرونا هم احسن و اساسن اغی خوب پا اعتبار ده تامان ده دنیا ترا و رئین او پا اعتبار ده شکل ترا شکلون امستاسونا خیستو او مالون مصردی رو یا و رئین پا اعتبار ده لیدو ده مجلس ترا مجلس میستاسونا غد غدو قلن ور تا وی من کانتی دلالتی اغا سوک چپ گمراهی کیوی فل یمدد له الرحمن و مدد نمحلت دی ور کی ور تا رحمن مدن محلت ور کول اے محلت دی ور کی اللہ محلت مطلب دوتا محلت ور کم خبر ده انشار خبمان ده خبر تر ده حتی تر ده پوری اداره او ما یوعدون کلا چه دوی اوینی اغا عذاب کلا چه دوی اوینی ما یوعدون اغا چه دوی سر وعده کوله چه قیامت راشی کلا چه دوی اوینی ما یوعدون چه دوی سر وعده کوله چه سشه اما العذاب و اما الساعه ده دو چیز نواده سر کیجو یا ده عذاب و دنیاوی و اما الساعه یا قیامت ده اخروی فسا یعلمونا و ذرا چه دوی با پویشی من هو شر و مکانا سوق ده بد پا اعتبار ده زائد سرا و اضعف جندا او سوق کم دوره ده پا اعتبار ده لخکر بیا با ده لخکر فتاو لگی چه تواچه ده ما داست لخکر ده او ده ما داست قوت ده اللہ وی ما تو بیا راش بیا با ده لخکر فتاو لگی و یزید الله الذین اهتدوا هدا خدا قرآن چه ده زیادهی آکسان لرا او اللہ تعالی زیادهی پا ده بانه آکسان لرا ایس رو که هدایت پتو شوه ده هدن هدایتو چه لاره مندر ده غیل نورم هدایت زیادهی والباقیات الصالحات او اغا باقی پاتی که دون که الصالحات و غنیک عملنا خیر عند ربکا اغا وردی پنیز درفتا بانه ثوابن پا اعتبار ده بدلی سرا و خیر او بهتر دی مرد ده پا اعتبار ده زائد ورگر دیدو اغا دیر بهتر دی اغا دای اغا خیستری افر ایت اللذی کفر بی آیاتنا دریم زجر دی دریم زجر ده ده ده چه ده ادعا که دعوه که چه زه عزت مندیم او ده شرف پا جبانی دعوه که چه ذکر ده ما خدایان شتره ده ما ده غشتره ما ده بده عزت را که اللہ تعالی وی و ده ده شرف بانی ده عزت دعوی که افر ایت اللذی آیا خبر را که ما تر آکس کفر چه کفر کرده بی آیاتنا پایاتونو ده مونگا وقار ده وی لعو تینا خام خاما تبرا کشی مالن مال و ولد او اولاد دیرو ده ما تبا دیر مال او اولاد می ده وی حضرت خباب لارو او ده دغنه چکم ده ده عاص نه ده وقتو اگه خپل ده ایتنا وقتا وی زما قطابانی روپای دیگه را کن اگه ور تاوی وی نیش ترخ ترزا دیدار کن اگه ور تاوی نیرا که قیامت کی با بیار سرخ وان وینا لار شوی محمد صلی الله علیه و سلم وی هغه درا هغه درا شی مان دی واخلی هغه وته وی وی دا الله خو قیامت خو براشی کنه وی چې قیامت معنی کنه وی قیامت و بیا زما مال او اولاد دی دی جبر له انت در کوم پوه شو دا سه بدبخت او وقال له او تیم مال او ولدا اطلع الغیبا الله وی دې چې ویل ته زما مال او اولاد دی دی کنه اطلع الغیبا نو آیات ده خبر شوی د په غیب باندې دته چې تا خطر غلې چې دی وی چې ما به الته دیری امیت تخذ عند الرحمن عهدا یا نیول د رحمان سره عهدن وعده رحمان ذات و سره الله و سره وعده کړی دا چې اخرت کې ډیر درکم دې د هغه په وجوانه دا خبره کوي یو معنا یا دار امیت تخذین در رحمان یا نیول د رحمان سره عهدن وعده توحید د چې کلمه ویل د له مسلمانانو لال تدیر دي د دې چې مشترک تر څه خو نشته هیڅ نشته کلا کلا الله و جاسی داوی ندی پکار هر گرد نه هر گرد ده تا داتی نیشت ده ده مال اولاد بایی ده کلا ده پار ده رد عراضی دری درش پیری پا قرآن کرا غلده خود شروع که گیده پینزل لسنا دیخوا خبی رد عشورو که مخی نیشت ده ده غینا فرح جاج ابن یوسف ده بودهی را غلی و تیوی سمش ده ظلمون مکا و گلی خدای با ده داس او رد کلی ده لنبو پینزل لسفارون ته کلا او رد ډیر خندیرو هغه ډیر تیز او کنه ډیر قابلیت فورانه په خپل ذهن کې پیندل سپاره واړو نه ها زر زر واړو لې یاره ما په دې کې کله مونږ ته تا نه ما سرواله تا په دې غر کښ په دې کله سنكتبون الله وای داس نه نه پکار داس خبره نه دی پکار هرگز داس نه ته تبدا سملا او شي سنكتب ما یقولو ذره چې مونږ لیکو اے سنكتب سنظهرو ما نعلم ذرتي من بو تخكارك واغتي من غبي كويي ونكتب ما يقول او لكم من غاتي دي واي ونرث ونمد له او زياتو من دلر من العذاب ده عذابنا مدن زياتول عذاب ورل زياتو دل بزاد ده عذاب بغياتي مال اولاد بني زيات ونرثه او من اخل زدنا ما يقول واغتي دي واي دتي كم مال اولاد ده غمت نزوا اخلم وياتينا ورادي بمنغتا فردا تشتور يكي واجب براواني الله ويل وسرتنی دای ادریس زجرونه شو سلورم زجر په اتخاذ د الها وبانه للعزت د خدایان د سره پر مشرک نسی صدا مال عزت راکې دا مال برکت راکې دا مال مدد راکې الله وی واتخذو ودین ولی من دون الله غیر د الله نه الها تل خدایان لیکونو د پاره تشی لهم د دوی د پاره عزن عزت ورکون کی عزن عزت شی مطلب عزت ورکون کی شی سمدد کون کی شو برکت ورکون کی شی کلا الله وی ذات ندا دا عزت نشی ورکوله سیکفرون بی عبادتهم ذرتی اوی با انکار کید دوی د عبادتنا و یکونون او شی با دوی اوی علیهم د دوی په خلاف پانی زدن زد زد هغه چې دوی وای دوی زد دوی سوی دوی مدد براکی هغه به آلته تعالی پر نور عذاب جوشی هغه به نور عذاب جوشی یا دافره سیکفرون ذرت لا مشرکان بیا کفر کی انکار بکی بی عبادتهم د عبادت تاوینا دا سوره انعام کې تیر شو والله ربنا ما كنا مشركين قسم بالله مو کو تاسو شرک نه کړلې به په قیامت کې دا وي الله وی انکار به وکي و يكونون او شی باغ خدایان د دوی علیهم د دوی په خلاف باندې ضدن مخالف بیان ورکونکي هغه به مخالف بیان وکي چې الله د شرکونه کول او ما وسره په دې کې دا غنو نو دا به وکي الم تر النار تلنا شیاطین پینځم زجر د خلق زکه تباشی چې دا خلق د شیطانانو تابعداری کوي الم تر ایت ګورنه النار تلنا شیاطین چې یقینا مونږ را لیگو شیطانان نو الله خو نه را لیگی در رسولان خو نه دی نه مونږ را خوشی کو شیطانان تاسو به جامی کې ویلی کنه و ارسلها العراق ولم یذدها ولم یشفق علی نغسد دخالی نو هغه و ارسلها العراق التوی کنه چې هغه اخری فری خو دی العراق خو څه کنه فری خو دی خوشی کړی تصدقم ازدحامنا تک تا طریقو اعتراکن نو هغه چانته علم تر النار تلنا شیاطین آیا ګوری نه را خلق آیت ګوری نه النار تلنا شیاطین چې مونږ را خوشی کو شیطانان فریق دو خلقو تا چه فریق دست کئی علی کافرین پا کافرانو بانده تا اوزهم ازدا چرا خود کئی دویلا پرا خود کولو اے داسی کی کنه دا کافر دسرا خود کیگی خدم مسلمانانو خلاف بانده اپا دی شرک کی دا صدا کیگی فلا تعجل علیهم نو اللہ وی تلوار مکو پا عذاب دوی بانده انما نعد لهم عدا یقینا منگ دویلا رشمارو شمارل اے دا ورزی والا سمارو اور رازی ما ترازی یوم نحشر المتقین فاغ ورز بانده دا بشارت تے فاغ ورز بانده چی منگ جمع کو متقیان خلق الرحمن رحمان ذات تا وفدن پا شکل دا ملمنو دا وفد پا شکل بانی سوارا با روانی دی بلاشی و نسوق المجرمین او شروع با منگا مجرمان الى جهنم جهنم تا ویردن پا دات حال کی چی پیدل بوی اے پا پیبل بوی پیدل بوی یو مانا یا ویردن پا دات حال کی چی تگی بوی لکه سره چی گدر تا خوشی کنا نو دات با او دی با خوشی کری شوی لا یملکون شفاعتا دی با اختیار نلزی شفاعت الا من مگر اغسوق بیلری اے کافر مشرک د شفاعت اختیار نه لري مگر هغه څوک به لري اتخذ عند الرحمن عهدا چې نیولی رحمان ذات سره وعده رحمان ذات سره وعده سره چې لا اله الا الله ویلي نو هغه لره به شفاعت وي نور د چا شفاعت نشته د به سفارشونه کوي مشرک سره یا لا یملکون شفاعتا بعضی وای دا اختیار صفات په حق شکل مشغوله هو کې ما ته ویلو کنه شافی دې مشغوله مشغوله هو ده نو دا مشغوله هو په دغه باندې ده اختیار د شفاعت نشته ده مطلب دا ده څوک بچا د شفاعت نشي کوله چاله به کولی شي مسلمان له مسلمان کوله به مسلمان شي کافر نشي کوله او کیږي به مسلمان له کافر نه کیږي لا یملکون الشفاعه نو اختیار نه لري شفاعت الا من مگر دا هغه چا ده پاره اتخذ عند الرحمن عهدا چې اونې سره رحمان ذات تر واده وقالو جيبوي دای بل زجر خط پغم زجر دوی سکی دوی رحمان ذات تر ولت ثابتې الله توید الله زویره وقالو دی وی اتخذ الرحمن نی ولد رحمان ذات ولدن ولد لقد جئتم شيئا ادا یقینا تاسو راتل کول شيئا یوسستا ادن چې هغه درنده درن سیستا مراتل کول دا خډیر درنه خبر را خطرناک خبر تاسو وکړه تکاد سماوات سمرا درنه دا الله وی نزدیره چې اسمانونا یتفطرنا اوچوی من هود دی خبر دا وجنا وتنشق الارض او اوشلیگی دی وجنا مکا وتخر الجبال او اوغردیگی غرونا حتا داری داری غرونا با ټوکړی ټوکړی شي چې تاسو کوم خبره کوي زما مبارکی ان دعو الرحمن د دې وجنه چې دوی بلی رحمان لره ولدان ولد وقا وما ينبغي وما ينبغي للرحمن جواب کوي ندی مناسب رحمان ذات لره ان يتخذ ولدا چې وني چې ځان لره ولد ولی ځکه چې هغه رحمان دی رحمان وای دی تا چې هغه د کامل اختیارات مالکی نو هغه څنګه چې هغه ولد ځان لري سي ولد خدای هغه چای چې هغه کمزوري هغه محتاج دی احتیاج مند دی ان کل من فی السماوات والارض الله وای ندی دا ټول مګه ندی دا ټول پاس مانو ندی ټول هغه پاس مانونو کی آغاچی پزمانو کی دی اللہ آتر رحمان مگر راتون کی در رحمان ذات تا عبدن پا عجزی سرا دا فورت دا قیامت طول عجز را دی دا پکی نیسته تیو پکی مشد جنازی زوی ما نعوذ باللہ من ذالک دانش تره لقد اخصاهم وعدهم عدا اللہ و یقینا را گیر کردی اللہ تعالی دی فا علم اخفل کے وعدهم شمارل دی عدن پا شمارلو سرا و کلهم دا طول چی دی آتی ہی راتون کی دی اللہ تا یوم القیامت فورت دا قیامت داندے فردن یکی آوازے هچا بدل تا فلا مجلس دا بدی نی خا بیا بدن اللہ پختنا کی تو چ نا پرو خو تیر جو ڈل ڈلے برازی اگر ڈل ڈلے راضی خصوص برسا مدد تک نشی کولے اسی بدل لئی پوش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اس بشارت تے آ کسان چ ایمان راوڑے دے او عمل کی موافق دے شرے سیجعل لهم الرحمن نذرت او بغیر دی جل الرحمن ذات ودن مین فزلو کے ودن یا یو مقام دے جنت کی یا ودن یو بر سرے مین سی پوش ان اگر خلق سی تقوا دار خلق دے مجاہد سرمینے ہاں دے صالح سری دے صالح سرمینے دے تبلیغ دے تبلیغی سرمینے زکا غمی اللہ تعالی زون تو گردی فینما یسرناہ بلسانک اس ترغیب دے ال القران فینما یسرناہ بلسانک نو یقینا آسان کر دے مندا قران پر جب استا وان نے لتبشر به المتقین دے پار تے زیر ور کے پدی سر متقیان ہوتا وتن در به قوم اللدا او تو یری پدی سر قوم جگڑے کے ان کے وکم اہلکنا قبلہم من قرن اور دیر مہلاک کڑیو من قرن مخیر دوی نام من قرن پیاری حل تو حس من هم من احدن آیات وینی دا مخصوصه یعنی پستر بی وینی من هم دا دوی نام من احدن یوتن او تسمع لهم رکزا یا تا اوری دا وی دا پار کشار دخو دا چا دخو کش کدری اوری اغم دا سه ورکلل اللہ وی دا بم دا سه ورکمت دا مالت توحید نه انکار کئی سورت مریم پا دیده بان ختم شو پا سورت مریم کی تا دا غا بیان کا عالم الغیب یو اللہ تعالی متصرف یو اللہ تعالی حاجت روا یو اللہ مدد د چا نه واړه د یو الله نه عبادت د چا کوا د یو الله تعالی کوا دا د وو انبیاء علیهم السلام دینو دا ستاره سلف دینو او د خلف دین دا تبار دا پریک دا فرشتې د الله د امر محتاجی هغه ایم تصرف او قدرت نه لري دا هغه ورسته ته بیا وی چې خراشه دا کم خلک چې دا مثلا نه مانی هغه خو ګندونه دي ګندونه د قران منکر دي د دنیا تعبیر دي د شیطانانو تعبیر دی رحمان لره د ولد داوی کوي په شرک باندې ځان ته عزت ثابتې شرک کوي په دې باندې بابا دابا ما مدد وکي الله تعالی وې دا سدي دا دالر کله دغه خلکو تابعداري مکوا په صورت کې ذکر شو د کسیر زکریا علی السلام او د یحیی علی السلام نه صفات ذکر شو د عیسی علی السلام اته صفات ذکر شو دای امتیاز دا رنګ په صورت کې کوم دی ذکر د ادریس علی السلام د دې انبیاء علی السلام په کوم شکل باندې اوسو دا پکې امتیاز د صورت دا رنګ په اخر کې شپږ زواجر او د قیامت بعد احوال او احوال هغه کوم دی نو هغه صورت سو د صورت امتیاز Gracias.